Bueno, iragarri dugun bezala, glaukoma taldearen volumen bat diska aurkeztuko dugu gaurko irratsaio hontan. Eta, bueno, ba, horretarako Juantxu daukagu telefonoz bestalde taldeko kide bat da. Juantxu, kaixo? Arratsaldeon, osea, arratsaldeon, eguerdion bat. Bai, eguerdion, bai. Bueno, ala da, ez da, zuzea taldekidetako bat, gaur zu egingo duzu, bueno, ba, zuke egingo duzu taldearen izenean. Bueno, ba, talde, glaukoma talderen inguruko deskribazio, deskribapen bat. Kontaiguzu pixkat, lehenik eta behin, bueno, ba, taldearen erroak edo sustraiak edo nundik datoz taldekideak, ze proiektutan ibilizate aurretikan? Bueno, esan dezakegu glaukoma iaia gure aurreneko proiektua dela. Naiz eta taldekide batzuk, ni ez beste batzuk, ibili izan diren lehenago beste proiektu batzukan, bakoitza bere aldetik, hau izan da igual, ba, hola, errotu den aurreneko proiektua beraiena, eta nerea bintari ez aurreneko proiektu musikala ez baina beste talde batean egon. Bueno, eta zuen kokapena, naiz eta herri desberdinetakoak zeaten, agian Tolosa inguruan jarri daiteke? Bai, Tolosan bertan, bai. Bai, bai, han saiatzen dugu, taldea horkoa da, eta bai, artein ditun grabazio guztik eta Tolosan egitakoa tira, bai. Bueno, taldean bost kide zeate, ezta? Halaxe da, bai. Bateria, bajoa, bi gitarra, abeslaria. Abeslaria, zuze abesten duna, kasu honetan? Hoi da. Bateria da Pablo Rubio, irundarra. Bai. Bajista da Asier Arandia, Tolosarra. Bi gitarristak dia Iker Pandova eta Jokin Albizu abestea, eta Donostia Arrandia, eta Ninaiz Juantxo, Tolosarra. Bueno, earki, eta orduan, duela zenbata elkartu zinetela glaukoma izenarekin? Ba, bi urte pasatxo, bi urte terdi iaia, nik esango duke. 2010ko martxoan, maiatzen balkatu, eman genuen aurrengo kontzertua, maiatzaren 15ean, 2010ean, eta ordun di gabiltza ba, pop bueltaka. Eta, bueno, agian zuek jorratzen dezuen estiloa, ez da Euskal Herrian hain ohiko oraindik an ere, ez da? Zer diozu zuk horri buruz? Bueno, baliteke estilo minoritario bat izatea, eta jende gutxik jarraitzea Euskal Herrin estiloa, baina nik uste pixkanaka zena idala, bai regea igual nabarmenagoa, rapa baino nik uste biak, eta gaina bat abestaren aldamenean pixkanaka zena idala. Agian gehiago ezagunagoak egiten dira rege klasikoa, roots regea jorratzen duten taldeak, zuek, bueno, gaurkotuago eman dio zuen taldeari forma estilo horri, ezta? Ba, bueno, atentzia asko egin egiten digu guri, ba, ragamuffinak eta holako flowa daukaten ritmoak, ba, rutsa, baino nahiz eta rutsa ere asko maite dugun eta hola, ba, bueno, gehiago tiratzen dugun beste estiloieta. Eta gaurkoan aurkezten dugun disko honetan, kantak nundik doaz, pixka demna asketa dira, edo alde batera bakarrik begiratu duzue? Bueno, nik ustez diskoan nahiko argi giratzen dela gure ideia zein dan, eta guk definitu dugu baina arte hau rap rege bezala, horiek dialako, ba, uzkartzen ditu bi estilo nagusiak, eta gure musikaitako garaian dian bi arratzak, rapa eta regea, eta bata bestekin nazkuzkero, ba, hobeto. Eta hori da, pixka bat plasmatzen edo, bueno, ikustalazten saiatu gehana, eta ez dakit lortu dugu, baina, bueno, hori da, izan da gure saiakera. Bai, bueno, bi urte taldearekin aritu eta gero, esan behar diegu, entzuleei, iragarri behar diegu, ba, glaukomak volumen bat, izeneko lehenengo diskaia kalean duela, eta kontaiguzu pixka bat nola izan den, bueno, ba, grabazioa, eta ze disketxe parte donun, zeinekin atea zuen, eta guzti hori? Ba, diska grabatu zen, 2012ko aurtengo martxo aldera, baina zuen argia ikusi maiatza arte. Maiatzaren 18an presentatu genuen bomberenean, nahi zuzene, ba, han bertan grabatu genurako, Tolosako bomberenea etxe okupatun, eta bomberenea ekintzak zigilupean kaleratu deulako. Grabatua izan da Carlos Osinagarekin, txapekin, eta gutzako izan da oso esperientzia berazgarria, eta bueno, esan diskok zazpi kanta ditula. Eta antxe, zuek bomberenean bertan ensaiatzen dezute ere, edo Tolosan beste nun baiten? Ez, Tolosan beste lokal baten ensaiatzen normalen, baino beste ensaiatu bomberenean, ba, egoera gala eskatu izan dulako, baino ensaioak normalen beste toki baten iteitu, bai. Hala ere etxian bezala, ez? Han bomberenean grabatzea errexi izan da zentzako. Bai, bomberenean beti da etxian bezala, eta nik uste tampoko taldea izan dare, ala sentitza lortzen dula etxorek, ba, eta gehiago gure kasun, ba, iaguro soan gabiltzen. guztira zazpi abesti aipatu duzun bezala, rap reggae estiloan, eta bueno, glaukoma volumen bat, noski honek iragartzen ditu aurreragoko beste disko gehiago, ezta? Bai, espero deu. Espero deu bigarren bat behintzat inalizatea, eta bigarren baten ondoren, ba, ez dakit, baina, bueno, bai, bai, espero deu. Liburuxka, itzekin, argazkiren batekin edo besterekin, bueno, zuek egin dezute, egin alizan dezuen guztia. Bai, bai, gure esku ondan guztia egin deu, eta oso kontentu gaude baina arte egin alizan deurakin, porque, bueno, guain... Udaran reeditatu ingen un diskoa, hasiera baten vinilon kaleratu zalako. Hala, bitu. LP CD formatuan, eta bosteun aleatera genitun, eta egia esan gaur egun, ba, ja, reservan dozkagu, osea, que reeditatu inbar izan genuen, eta erabaki genuen CD bakarrik ateratzea reedizioa, baina bai oso kontentu, baina arte kaleratu alizan diteun formatokin. Bitu, orduan zuek askok alderantziz egite dute, ez? Agian lehenengo CD atera eta ondoren agian vinilozko edizio txikiren bat, zuek alderantziz, zuek lehenengo viniloan atera zute, eta hori ja gaindituta zegoela orduan CD-atea da, ezta? Bai, trampa txiki bat ingenun, viniloan bertan sartu genuen CD bat. Aha. Osea, vinilo erosten zuenak, ba, naiz eta etxen ez euki, ba, viniloa erreproduzitzeko gailurik, ba, bazeukan aukera diskoa entzuteko, problemi gabe, eta orduan, bueno, ba, pak berean zihoaztenez, ba, zerean nahi zuenak viniloare eraman batzun etxera. Eta orain ja bakarrik ba hori vinilo formatoan, kanta berdinak ez dago bestelako aldaketarik, ez? Kantaren bat gehituta da. Aldatu deu eta ditugu alegeio. Iepa. Bueno, ba, a ber, kontzertuei dagokienez, gehien bat Euskal Herritikan aritu zaretela uste dut, baina hor kanpoan nunbaiten aritu zaretela, ezta? Bai, horrengo aldiz udara hontan jo deu Euskal Herritik kanpo. Eta egon ginen Balboa izeneko herri txiki baten, Elbierzon, Leonen. Ia Galiziakin mugaiten du, ia. Gainan gallegoa eta entzuten genuen, egon ginen, eta festival bat zan, erregeboa izenazun, izena du, bueno, hirugarren edizioa izan da guk parte hartu dugun hau, ustaien izan zan, eta guretzako oso esperientzia ona, porque ez genuen espero lako toki bat, herri txiki-txiki bat, gaina kontzertuen zonaldea zeon menditik gora, eta nigoatzen naiz, iotzen nahi ginela mendialdea iritzu zitzaigun, ba, albizturra iotzen, egonago zerbait egin ginela, osea, ba, ba, oso, oso polita izan zan, eta gaina, bueno, ba, anestena tokia zeukaten naturala egina, harrikin eta hola, urtetan zehar, anfiteatro natural bat bezala mendin, eta ikaragarria, oso merezidu ara jutea bai. Eta bestela gainontzean, ba, esan bezala Euskal Herritikan aritu zarete, baina bueno, zuen asmoa bada ere, ez? Estatutikan, zer esanik ez, Europa aldera edo zein lekutara mugitzea. Bueno, baina arte lortu eura izan da bintzat Tolosaldetik ateratzea, eta ez da gutxi. Ez da gutxi. Gutzako bintzat ez da bat ere gutxi, eta bueno, bain ba, Gipuzko aldetik eta ibiliko geha, eta bueno, gu jungo geha deitzen diguten tokietara, izango zan, eta gila hostia, ba, Europa aldera junal izatea, edo baina goa indik ez dugu kontemplatzen egia esan. Orain, epe laburrera begira, udara bukatuta dagola, ze badazkazue kontzertuak lotuta? Ba bai, aurreatu ditzaket iru, bai. Eta ja konfirmatuta ditutenak, hemen papelan dauzkat, izango da, urriaren 25an osteguna, baino jaieguna da, Arrasateko gaztetxean egongo da 10etan. Baina Arrasaten gaina ostegunetan egiten dira urtean zehar, ez, kontzertuak. Ostegunero egiten dituztean, gainan giro unibertsitario bat dagoelako. Eta ez dakit, aber giro politika eta aurkitze da, nik uste esperot, baiet. Urriako 25, beraz, lehenengo. Hoi da, urriaren 25, estatutuaren eguna, edo dena delako. Gero, azalaren beratian, ostirala da, egongo beha Donostiko gazantzokian dokan. Eskakitanekin batera, beraik aurkezten dute beraien diska, eta gu erituko da, telonero modun, ba, 8 territatik aurrera. Eta gero, azararen 16an, egongo geha, Andoaingo gaztetxean, beta garrirekin eta egun hau ere ostira da. Beraz, hemen gure entzulei behintzat, gertu harrapatuko ie, Arrasate, Donostia eta Andoain, Gaukomaren musikaz gozatzeko eskusarik ez, ezta? Ez, aitzakik ez, eta... Eta bueno, mundu guzti animatu agertuatu dadia. Hala ere, inork jarraitu nahi badu zuen talderen nondik norakoak, interneten aukerarik badu? Bai, prinsipioz bi baliabide izango dituzke. Bat, web horri aldea, oantxe kareatu berri deuna baina, da www.glaucomaband, banda inglesez, glaucomaband, dana junto, .com. Eta bestela, Facebooken, facebook.com/glaucomaband, edo bestela Facebooken bilatzaian jarrita glaucoman ikustetan bertan azaltzen dala ja. Bueno, eta datu hoiek ja eukita jendeak bueno, bisita daizakzke zuen argazkiak eta bar pentsatzen dut, ez? Kontzako. Bai, handeneti dago bai. Ba, argazkia, kontzertuen datak, bideoak bai. Eta bai, denetik. Dendare bai, diskoa eta nahi duen antzako, ba, gurekin kontaktua jartzeko hor dago dana zehaztuta, nahi duen antzako. Eta bai, bai. Bueno, ba, bukatzen juteko, bueltatuko gara diskora, kontatu iguzu zenolako laguntzak izan dituzuen, edo dena zuek bostok egin dezuen, ez dakite alako kolaboraziorik edo izan duzue diskonetan? Ba, kolaborazioak nagusiki izan ditu bi kantatan. Bata Exotic Firemen, diskoko azken aurreko kanta, eta bertan partartu zuten, ba, Moneo eta Tobal Bomberenea Txarangako kideak bata trompetarekin eta bestea trombodearekin. Jon Altuna Dolce Tanganako teklista teklatuarekin eta Belda perkusioa jotzen. Haure Bomberenea Txarangako kidea. Eta gero azkenengo kantan, Not Paradise izena daukan kantan, ba kanta hau diferente egin genuen, Batzon Sistemeko Estedi Selectarekin egindako kanta da eta egiteko modua da rap base tradizional bat iteko era. Hau da, eta ez genuen estudioan grabatu, kanta hau, instrumentazioa Batzon Sistemen lokalean egintzan ordenagailuz grabatuta, instrumentuak ordenagailuz sartuz, eta hori, ba, beste modu bat kanta bat egiteko. Ara, bitu, experimentazioa. Ortodoxoagoa, edo, bueno, tradizionalagoa, ez? Ba, rap rege inguru horretan betianik egon dara. Eta gero, zuzenekotarako bestelako laguntza hauek errepikatze dituzue, edo ja hortan zuek bakarri moldatze zeate? Bueno, alizate deunen beti gu bakarri moldatze geha, baina, bueno, albalin bada beti izaten da positiboa, ez? Jende gehioren ekarpena eta hola zuzenekotan, bai. Earki, bueno, ba, ez dakit zer gehiago daukazun gehitzeko zuen volumen bat lehenengo disko honen inguruan? Ba, ez dakit, ez zer gutxi egia esan. Jendeak entzun dezala, alba du, eta disfrutatu dezala. YouTubeen eta badaude bideoak, eta kontzertuak ere ematen egia menuain Gipuzkoa ingurutik, hasi que. Bueno, gogoratuko dugu, urrengoa behintzat Arrasaten urriak 25ean izango dela, eta hortik aurrera Donostian Dokan, eta andoainen Betagarrirekin batera. Bueno, ba, Gantxo, eskerrik asko, bueno, ba, aurkezpen hau egiteagatikan, eta bukatzeko, bueno, gure entzulei eskaintzeko kanta bat aukeratu zazu zeuk, zuen diskotikan, eta hori xe jarriko diegu, entzulei. Ba, guantxe aipatu berri deun Not Paradise. Not Paradise, Estepi Selectarekin, ezta? Oida. Earki. Bueno, ba, suerte hon glaukoma taldearekin eta disko honekin ere volumen bat diskarekin eta nahizun arte, Juancho. Mi esker zuei deitzagatik eta guki kontatzeatik. Ondo segi, agur. Mi esker, zer arte. Esaldi bakoitzen atzen zenbaten afren zenbat garaipen zenbat aldarrik apen zenbat frakaso bizitzan lez fresko eta sarkor izan nahi batek sektore hontan emanta jaso arbaso zarren oitura batzuk mantenduz minai garrantziak enduz ustutze iskiu makina baso itxaso bat zerbeza gauetan laguntzen du beti kontzertuz kontzertu heldutasunari eraso mina ematen du pozoia begietara aizakirik okerrena puntxa mozkortzea bada ez da ez zure farlopa ez nere kopa beharra okerrena da San Juan desfile militarra arbaso zarren oitura batzuk baztertuzten duz ez dut aburkeztu zurez du laera giteko ez da mine ematearen baino eske frenik ez dut eskopeta bat behar juerga botatzeko ezker eskubi left right tximuen antzeko ez da martxa militarrik nioietik jekitzeko ta hi eskopetero entzuten aia izen ezkero gukire San Juan euna botatzei haulan batero We're not in paradise daitzarrak ez dira ikusten original ez defi praying for the justen hau txakarrotuz da polemika bi Oitura txarrek ez dute tokirik Ta ez zala fala Danak abiltzala bakoitzak aldun ala Kapitala negurra klasikozko ez pala Aukeratu bada espada jabe Edo alatagoikoak salbaza izala Ta ez da broma Karkoma jota lotan koman zentzu ona Gerratago sea itxutasun sintomak Garden ikusten uzten ez dun glauk tell you what to think, them I tell you what to pray, them I tell you what to drink, them I tell you what to say. Dance all in my town for the young thinking ways. You won't stop the rhythm, select a yegin day. We're not in paradise, they zarrak ez dira ikusten. Original estepi playing for the youths them. Hau txakarrotuz da polemika biluzten. Moskun noitura txarrek ez dute tokirik. We're not in paradise, they zarrak ez dira ikusten. Original estepi playing for the youths them. Hau txakarrotuz da polemika biluzten. Moskun noitura txarrek ez daie tokirik usten. This is Babylon, jainkoa talege zarra too much. Kontra esan too much, haitzek idun farra txikitu musikaz. Tradizioaren atzaparrak. Big up Moskutik Tolosara. Bala bat gordeta daukar puritanismoaren zako kabala baizetak bilatu hemen mezurik ez dago. Herriba berri bat erditzera gatoz bitxetatik aratago. Ez gangstak ta ez rastak esan ozenago. Bala bi gordeta zuri aurre iritzi dun ultrari. Guri berdin zure herria ez dio bidatze jatorriari. Mundu ontan ardi beltzak zupezela esnea txuri. Don't press on man, get out of my country. Natim paradise, taizarrak ez dira ikusten. Original estepi playing for the youths them. Hau txakarrotuz da polemika biluzten. Moskun noitura txarrek ez dute tokirik. We're not in paradise, taizarrak ez dira.